NPO Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Het prijsplafond moet onze energierekening volgend jaar flink dempen. Maar toch is het een slecht idee. Top-economen gaan morgen in Den Haag het kabinet zelfs adviseren ermee te stoppen. Waarom, dat hoort u zo van Martin Visser in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De rechtbank in Den Bosch heeft 3 mannen veroordeeld voor grootschalige mestfraude. Ze krijgen celstraffen van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben de mannen met hun adviesbureau boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. Het adviesbureau krijgt een boete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk. En de 3 mannen mogen 3 jaar lang geen advieswerk doen voor agrarische bedrijven. Hun advocaat vindt dat de rechter een verkeerde beslissing heeft genomen. Dat is ons heel erg tegengevallen dat een aantal incidenten waarvan je discussie kunt voeren of die wel goed zijn gegaan of niet goed zijn gegaan, in het vat worden gegoten van een criminele organisatie. En daar meteen gevangenisstraffen en beroepsverboden op los te laten. Dat gaat wat ons betreft veel te ver en is wat ons betreft ook niet voldoende gefundeerd. Dus u gaat in hoger beroep? Wij gaan in hoger beroep. Ook oud-ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de anti-witwaswet bij de bank, schrijft het FD. Van Dijkhuizen was tot april 2020 bestuursvoorzitter bij de bank. Eerder werden Gerrit Salm, Chris Vogelsang en Joop Wijn ook al aangemerkt als verdachten. Het OM trof vorig jaar een schikking met ABN AMRO voor 480 miljoen euro, omdat de bank onvoldoende zou hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Daarna besloot het OM om te onderzoeken of de leiding van de bank strafbare feiten heeft gepleegd. Van Dijkhuizen is nu dus aan dat rijtje toegevoegd. De Oekraïnse president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Bachmoed. Om de stad en de regio Donetsk zijn al maanden gevechten tussen de Russen en Oekraïners. Zelensky begroette in de stad militairen en deelde medailles uit. Het Russische leger probeert al maanden om Bachmoed te veroveren, maar tot nu toe is dat niet gelukt. KLM laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf na meldingen over mogelijke misdragingen van een oud-piloot. Daarvoor is een extern bureau ingeschakeld, meldt NH Nieuws. De luchtvaartmaatschappij roept piloten en cabinemedewerkers op zich te melden als ze slachtoffer zijn geweest van de oud-piloot. Waaraan de voormalige vlieger zich schuldig zou hebben gemaakt, is niet bekend. De FM-frequenties voor commerciële radiostations worden volgend jaar definitief herverdeeld. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven steunt de eerdere uitspraak van de rechter dat de frequenties opnieuw moeten worden geveild. Radiostation Kink, dat geen FM-frequentie heeft, had de zaak aangespannen nadat de herverdeling 2 keer was uitgesteld. Een oud bankmedewerker mag 3 jaar zijn beroep niet uitoefenen omdat hij bijna 200.000 euro heeft gestolen. De man verduisterde het geld bij een niet bij naam genoemde bank. Hij boekte grote bedragen van de rekening van erfgenamen van een overleden klant over naar zijn eigen rekening en die van anderen. Om niet op te vallen vervalste hij bankafschriften. Een beroepsverbod van 3 jaar is de zwaarste straf voor overtreding van de bankiers-eed. Het is voor het eerst dat de Tuchtcommissie Banken deze straf oplegt. De rechtbank in Gelderland heeft 6 verdachten celstraffen van 5 tot 30 jaar opgelegd voor een vergismoord. In juli 2020 werd een klusjesman uit Nijmegen in het centrum van Beuningen vanuit een gestolen auto doodgeschoten door 2 gemaskerde mannen. Volgens de politie wijst alles erop dat iemand anders het doelwit was. De hoogste straf van 30 jaar is voor de 29-jarige verdachte, die wordt gezien als de organisator en regisseur van de moord. Het OM had levenslang tegen hem geëist. Verslaggever Karel de Jong van Omroep Gelderland. Zover wilde de rechtbank niet gaan zonder iets af te willen doen aan de ernst van de zaken. Want de voorzitter van de rechtbank die sprak over die hoofdveroordeelde als een moordmakelaar die moordopdrachten aannam voor flinke sommen geld. En die gewoon uitvoerde als een soort bedrijfje. En dat daarbij onschuldige slachtoffers vielen, want dat is al eerder gebeurd. Ja, dat werd dan als een soort bedrijfsongeval gezien. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Vannacht trekt de regen weg. Het koelt daarbij af naar 4 tot 7 graden. Wel kan er mist en nevel ontstaan. Morgen begint grijs, daarna wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 9 graden. Gaan we voor het verkeer naar de ANWB. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen rond Den Haag, Rotterdam en in het zuiden van het land. Ook bij Utrecht zijn er een paar problemen. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen de Leidse Rijntunnel en de afrit Everdingen. Over 14 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat had te maken met een aanrijding, maar de rijbaan is weer vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A27 richting het zuiden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel. 12 kilometer file met een half uur op onthoud door

En een zeer opmerkelijk of gemoedelijk initiatief vanuit Estland. Een bedrijf stuurt nu sauna's naar het Oekraïense front. Sauna's? Ja, sauna's. De zogenaamde mobiele wellnesswagens worden naar de grens gebracht. Ze willen zo de gezondheid en motivatie van de soldaten een boost geven. En er hoeft niet gevreesd te worden voor een aanval tijdens hun me-time. Want de wagens worden gecamoufleerd. Ah, oké. En ergens denk ik, ja, het is oorlog. Helpt dit dan echt? Maar ja, aan de andere kant klinkt het ook wel weer gezellig voor de heren daar. Ja, en een beetje ontspanning. Precies. Ja. Ons Nederlandse prijsplafond moet nog ingaan. En nu al waarschuwen economen het kabinet. Die energieprijzen blijven hoog. Dus zorg dat je de economie daarop aanpast. En stop daarom met die generieke compensatie voor hoge energieprijzen. Morgen adviseren economen het kabinet in het Catshuis. Martin Visser van de Financiële Telegraaf weet in grote lijnen al wat ze het kabinet gaan adviseren. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, premier Rutte en vier ministers hebben een team van experts uitgenodigd. Dat bestaat uit bestuurders van de Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau en ook economen Marieke Blom, Bas Jacobs en Arnoud Boot. Wat zijn nu de grootste zorgen van deze top-experts? Nou ja, je ziet in deze groep zie je wel duidelijk een consensus, ook wat jij al zegt, van ja, dat in 2023 dan misschien heel grootschalig mensen worden gecompenseerd via het prijsplafond op andere manieren. Dat moet je echt tijdelijk houden, zoals minister Kaag ook steeds ook zegt, maar in de praktijk ook wel moeilijk vol te houden is. Maar hou het echt tijdelijk en maak duidelijk in de samenleving dat er iets structureels aan het veranderen is en dat je de crisis niet oplost door alleen maar koopkracht te repareren. Dat zal de rode draad zijn in het advies die ze gaan geven. Ja. En dat is voor het kabinet iets wat ze denk ik wel graag willen horen, omdat het kabinet ook graag het allemaal tijdelijk wil houden. Het prijsplafond heet officieel ook het tijdelijk prijsplafond. Let op, in alle communicaties uit woord je tijdelijk er altijd bij horen. Maar we hebben het afgelopen jaar gezien hoe groot de maatschappelijke politieke druk kan zijn op zo'n kabinet. Ja, als dan weer nieuwe koopkrachtplaatjes uitkomen, als mensen zich realiseren wat dat allemaal gaat kosten. Dus je ziet nu de discussie voor komend jaar al aankomen, voor het jaar erop. En is dat waarom ze deze experts, van wie ze eigenlijk al een beetje weten dat ze het met hun eens zijn, dat ze die dan uitnodigen nu dat ze zich daarachter kunnen verschuilen later? Ja, ik denk dat het wel een beetje zo werkt. Nou moet ik wel zeggen, ministeries praten met allerlei experts. In dit geval met de economen over dit soort thema's. Dat de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau er aanschuiven ligt wel voor de hand. En dan deze drie economen, nou, die hebben een goed netwerk in Den Haag en staan zeer goed aangeschreven. Ik weet niet of ze helemaal 100% op hun mening zijn geselecteerd. Nee, dat zou misschien al te cynisch zijn. Maar het is wel zo dat het kabinet zichzelf ook realiseert. Jongens, hier kunnen we niet mee bezig blijven. Maar wat zal ons verhaal zijn richting de Tweede Kamer, richting de samenleving, over hoe we dan wel verder moeten? En economen, maar ook andere experts, kunnen ook helpen bij dat verhaal. En kunnen het kabinet ook van advies dienen. Ja, want het kabinet strooit nu in feite met miljarden, onder meer vanwege dat energieplafond. Intussen hebben we wel nog steeds te maken met een begrotingstekort, een groot gat in de begroting. Maakt dat ineens dan niks meer uit? Nee, kijk, en dat is een deel van het probleem. Dat is ook een officieel punt op de agenda in het Catshuis morgen. Namelijk hoe je hier financieel mee om te gaan. Dat het begrotingstekort wat oploopt, dus is niet ongebruikelijk. Ook misschien ook niet heel erg raar. En ik denk dat heel veel mensen ook wel zullen begrijpen dat je in zo'n crisisjaar dat misschien ook wel doet. Ik bedoel, de Nederlandse staat kan ook wel wat hebben. Maar wat wel echt ongebruikelijk is, is dat een heel groot deel van die extra uitgaven op geen enkele manier zijn gedekt. Nee. Minister Kaag heeft laatst in de najaarsnota ook geschreven dat er een gat is van 7,5 miljard voor komend jaar, waar geen dekking tegenover staat. En voorlopig laten ze dat dan maar doen door het begrotingstekort op te laten lopen. Maar eigenlijk moet er nog een dekking worden gezocht. Ja, doe je dat door te bezuinigen? Doe je dat door de belastingen te verhogen? Ja, of doe je dat inderdaad door de staatsschuld op te laten lopen? Dat laatste is nu voorlopig gekozen. Maar daar gaat nu ook een wezenlijke discussie over volgen. Van ja, hoe gaan we dat eigenlijk in de komende jaren doen? En wat zijn economisch verstandige beslissingen met de begroting om verder te doen? Want nu is er in de coronacrisis natuurlijk ook door het kabinet miljarden uitgegeven. Daar waren veel van deze economen het wel mee eens. Overigens, waarom vinden ze het dan nu geen goed idee? Wat is het verschil tussen de energie en de coronacrisis? Ja, dat is wel belangrijk. We hebben de eurocrisis gehad, de coronacrisis en deze crisis. En ze verschillen alle drie wezenlijk van karakter. Nou, om bij de laatste twee te houden, die nog vers in het geheugen ligt, is coronacrisis was een tijdelijke klap die van buiten kwam, waarvan we allemaal niet wisten hoe lang het ging duren, maar wel dat het tijdelijk was. Ja. her en der hebben. Misschien zijn we andere dingen gewend geraakt. We zijn anders misschien met elkaar omgegaan. We zijn meer gaan wandelen en dat soort dingen. Maar de economie is er niet wezenlijk door veranderd door corona. Dus was het logisch, ook volgens deze economen, om dan de economie ook tijdelijk in de benen te houden met heel veel overheidssteun. Ja. Het verhaal morgen zal ongetwijfeld zijn van de economen. De energiecrisis is anders. Dat is een structurele verandering. Misschien dat de inflatie die deze jaar extreem was, misschien niet zo hoog zal blijven. Maar energieprijzen zullen, is de verwachting, wel gewoon heel hoog blijven. De schaarste blijft groot. We zullen ook volgend jaar niet van Rusland af willen nemen het gas. Dus de schaarste prijzen zijn hoog. Oftewel, beste huishoudens en bedrijven, je moet je gaan aanpassen hieraan. Dat betekent minder energie verbruiken, verduurzamen. Nou, dat gebeurt ook al wel. Maar ik sprak onder andere Mieke Blom, hoofdeconoom van ING. Mm-hmm. En die zei ook, ja, de focus lijkt toch wel erg te liggen op koopkracht. En daarmee wordt het signaal afgegeven aan de samenleving van, ja, even door de zure appel heen bijten, dan zijn we weer klaar. Maar eigenlijk moeten die structureel eens gebeuren. Ja. Dus niet nu allemaal vrijwillig of minder vrijwillig de thermostaat laag houden. Zo van, dat zingen we één winter uit. Nee, er moet een structurele oplossing komen. En dat heeft toch te maken met verduurzaming, zonnepanelen, isoleren, dat werk. En dat zal een grote opdracht zijn voor het kabinet. Maar goed, heel veel huishoudens zitten natuurlijk inmiddels al wel in de financiële problemen. Dat lijkt me ook niet goed voor de economie, toch? Nee, exact, zeker. Dat is niet goed voor de economie. Dat is maatschappelijk overigens ook niet goed. Dat is ook de reden dat het kabinet toch op deze manier heeft ingegrepen. En ook eigenlijk in een soort paniekvoetbal steeds meer met nieuwe maatregelen kwam. Het prijsplafond kwam echt last minute op idee van PvdA en GroenLinks. Is het kabinet er uiteindelijk mee gekomen. Dus dat is ook de maatschappelijke werkelijkheid. En inderdaad, de consument die anders een koopkrachtverlies heeft, de Nederlandse burger is ook consument. Ja. Dus je zal ook zien, als je daardoor ook in een recessie terecht aan het komen bent, zoals het er nu naar uitziet, dat mensen ook minder gaan uitgeven. Maar toch, ja, het is denk ik de inschatting van deze economen, dat zijn allemaal tijdelijke effecten. En voor de lange termijn is dat andere. Dus je aanpassen aan energieschaarste belangrijker dan jaar na jaar met pleisters de koopkracht maar weer aan elkaar zien te plakken. Ja, maar wat me dan opvalt is dat die energiemaatschappijen wel ontzettend veel winst te maken nu de energieprijs zo hoog is. Valt daar dan niks aan te doen? Ja, dat is het grote dilemma. Dat zien we natuurlijk met leden ogen aan. In corona speelde dat ook wel een beetje. Dat je ook wel zag dat soms coronasteun bij verkeerde bedrijven terecht kwam. Maar ja, toen hadden ze iets, we hebben haast niks aan te doen. Maar hier is het natuurlijk echt geconcentreerd bij een paar energiebedrijven. Er is al een soort afroming, een solidariteitsheffing. Er komt al een paar miljard uit dit jaar. En ook bij het prijsplafond is er vooral de laatste weken heel veel onderhandeld over hoe voorkomen we dat energiebedrijven dikke winsten boeken. Ja, dat blijft een kwetsbaar punt. En ook voor minister Jetten van Klimaat ook best heel lastig om de energiebedrijven op een faire manier te compenseren voor als het prijsplafond tot verliezen zou leiden, maar te voorkomen dat er dikke winsten worden geboekt. Ik denk dat gaat onvermijdelijk de komende maanden voortdurend weer tot discussie leiden. En Martin, gaan ze morgen dan ook al praten over wat er echt structureel na volgend jaar moet veranderen? Gaat het kabinet daar ook over in gesprek met die economen morgen? Ja, dat denk ik wel. Alleen is de vraag in hoeveel detail dat zal zijn. Ik weet niet precies hoe lang die sessie in het Catshuis duurt. Dus op een gegeven moment zal het vooral in eerste instantie op hoofdlijnen zijn. Een soort inleidende beschietingen voor het debat voor het komend jaar. Ja, er wordt gebeld en het pakketje voor de deur. Oh, pakketje voor de deur. Maar dat gaat ook gewoon door. Ja, maar daar gaan ze het zeker natuurlijk over hebben. Ja, daar komt natuurlijk niet meteen een finaal plan uit. Het is echt een eerste ronde mening ophalen, analyses ophalen. En uiteindelijk moet het kabinet het vooral natuurlijk zelf beslissen en niet door de economen laten beslissen. Nee, maar dat energieplafond, dat blijft dus echt maximaal een jaar. Is dat jouw inschatting ook? Nou, daar durf ik geen wetenschap op te sluiten. Want als daar niet een heel goed, geloofwaardig ander verhaal bij komt in de loop van het komend jaar, zal je zien dat de politieke druk groot wordt om iets van zo'n soort prijsplafond in de lucht te houden. Dat zou me niks verbazen. Want als je het één keer echt afschaft van het een op het andere moment, dan schiet de energienota omhoog 1 januari 2024. Dus ook de inflatie. Dus als je niet iets bedacht hebt om de ergste koopkrachtgevolgen op te pakken, dan begrijp ik de economische logica van deze mensen. Begrijp ik heel goed. Maar de maatschappelijke werkelijkheid is dan een andere. En het isoleren, zonnepanelen, dat heb je niet allemaal morgen gefixt. Nee. Dus dit zijn echt de lange lijnen. Ik denk dat er nog een forse discussie gaat ontstaan komend jaar over verlengen van allerlei koopkrachtmaatregelen. Misschien een beetje minder dan nu. Maar je kan het waarschijnlijk, dat gaat maatschappelijk niet lukken om dat van het ene moment op het andere af te schaffen. Oké, dankjewel Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf. Ga snel naar je pakketje. Straks, ze sloeg eerder op de vlucht voor haar rechtszaak, maar nu is een 97-jarige kampsecretaresse dan toch veroordeeld. Is dit de laatste natie die berecht zal worden? Maar nu eerst verkeer. Hoe is het op de weg, Wijnandswaan? Ja, de meeste dagelijkse file staan op de wegen rond Utrecht en bij Rotterdam. Een enkele file valt op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. Op de parallelbaan staat een kapotte vrachtwagen stil. Daar is één rijstrook dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, er was een aanrijding bij knooppunt Terbrechtseplein. De weg is weer vrij. De vertraging vanaf Ridderkerk is nog wel een half uur. Nieuws van de NOS dan. Een van de belangrijkste verdachten in het corruptieschandaal van het Europees Parlement heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. NOS-correspondent Ardy Stemerding, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Om wie gaat het en wat is dit voor bekentenis? Nou, het is een bekentenis van Eva Kaili. Dat is toch wel een van de belangrijkste gezichten geworden in dit hele corruptieschandaal. Een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement. En zij heeft nu bekend, is uitgelekt via Belgische media, dat ze haar vader gevraagd heeft om geld te verbergen. En nou, voor degene die de bedragen gemist hebben, dat ging nogal om bedragen. Want haar vader is opgepakt met tonnen cash in een hotel in een koffert. Een bedrag van 750.000 euro wordt genoemd. En zij zelf had in haar appartement ook nog eens een keer 1,5 ton liggen. En dat kwam van Qatar, toch? Als ik het goed heb. Ja. Ja, dat is het idee, hè? Dat dus uiteindelijk allemaal geld is dat afkomstig is van Qatar. Ook de naam van Marokko, maar die wordt wel in mindere mate genoemd. En dat geld zou dan dus bedoeld zijn om Europarlementariërs of mensen rond de Europarlementariërs om te kopen en te beïnvloeden. En wat zeggen de andere verdachten? Hebben die ook al een bekentenis afgelegd? Nou, haar man, die is ook een verdachte in deze zaak. En die heeft ook gedeeltelijk bekend. Hij heeft toegegeven dat hij geld beheerde. En dat geld zou dan weer afkomstig zijn van wat toch wel wordt gezien als de spil in deze corruptiezaak. Althans, vooralsnog, Pier Antonio Panzeri. Dat is een Italiaan, oud-Europarlementariër. En hij wordt gezien dus een beetje als de spil in de zaak. Wordt uitgeleverd aan België vanuit Italië. Maar bekentenis van hem, daar weten we nog niks van. En wat betekent nou deze bekentenis die dus net gedaan is voor het vervolg van deze hele zaak? Nou, er wordt mogelijk donderdag wordt daar iets meer duidelijk over. Dan moet Eva Kaili hier in België voor de rechter verschijnen. Ze zit tot nu toe nog altijd vast. En nou, het kan natuurlijk dat bij het verlengen van zo'n voorarrest zo'n bekentenis een rol gaat spelen. Tegelijkertijd zie je ook dat haar verdediging, haar advocaat, dit ook aangrijpt. Die is allesbehalve blij dat dit is uitgelekt uit het onderzoek dat is gedaan. Want het is via het onderzoek uiteindelijk naar de pers gelekt. En hij zegt ook al, dit is gewoon vooringenomen, dit soort conclusies. Hè? Mm. Mensen die hebben gewoon een deel gelekt en willen haar gelijk al veroordelen. Ja, door dit soort berichten naar buiten. Ja, maar als je dit als vicevoorzitter van het Europees Parlement doet, dan kun je dat misschien ook wel een beetje verwachten, toch? Ik deel jouw conclusie op dit punt. Oké, dankjewel NOS-correspondent Ardy Stemerding. In Duitsland is een 97-jarige concentratiekampsecretaresse veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op bijna 11.000 mensen. Op de eerste dag van haar rechtszaak, vorig jaar, ontsnapte de hoogbejaarde vrouw nog in haar rolstoel uit haar verzorgingstehuis. Maar enige uren later werd ze toch weer gepakt. Irmgard Furkner werkte als jong meisje 2 jaar lang als secretaresse van de commandant van concentratiekamp Stutthof in Polen. Daar kwamen tussen de 60 en 85.000 mensen om het leven. Volgens de rechter wist ze wat er in het kamp gebeurde. Onder meer omdat ze vanuit haar kantoorraam een erbarmelijke omstandigheid kon zien gebeuren. Stijn Reurs is journalist en onderzoeker, gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zijn inmiddels 80 jaar verder. Waarom heeft haar veroordeling zo lang geduurd? Er wordt al jaren onderzoek gedaan in Ludwigsburg vanaf eind jaren 50 al naar oorlogsmisdadigers. En dat is heel veel werk geweest. Zij heeft tot nu toe de dans kunnen ontspringen. Ja. En inmiddels, sinds 2011, is het ook mogelijk om mensen voor bijhilfe te veroordelen. Dus hulp, hand- en spandiensten aan oorlogsmisdaden. Ja. En dat is sinds het proces van Demjanjuk het geval geworden. Inmiddels is zij dus nu eindelijk voor de rechter gekomen. En wat weten we over deze vrouw? Nou, zij heeft op het, op het kantoor, het hoofdkantoor van de zogenaamde commandantour, zoals ieder concentratiekamp een commandantour had, waar de commandant zat, daar heeft zij, was zij administratief medewerkster. Voor zover ik weet civiel. Ik heb nergens kunnen lezen dat zij ook echt in dienst was of lid was van de SS. Dat heb ik nergens uit kunnen opmaken. Maar zij was administratief medewerkster en zij werkte direct onder de commandant van het kamp van het kamp Stutthof. En heeft op die manier, zoals ik ook gelezen heb, alle documenten die er inkwamen en uitgingen, onder andere naar het Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, de centrale administratie van de SS in Berlijn. Dat is allemaal door haar handen gegaan. Dus en zoals ik ook al hoorde of vertelde, zij kon uit het raam zien wat er in dat concentratiekamp gebeurde. Dus ja. Zij is bepaald niet onschuldig. Maar nu was ze wel heel jong, 17, 18, toen ze dat werk deed voor de kampcommandant. Ja, is het dan een hele erge oorlogsmisdadiger? Of hoe ziet u dat? Ja, ik zie het meer als een radertje in die gigantische machine die het geweest is. Het hele concentratiekampsysteem in dit geval. Zij is als 18-jarige daar terechtgekomen. Zij is ook geboren oorspronkelijk in de omgeving van Danzig, Gdansk tegenwoordig. Ja. En daar is zij, daar heeft ze een opleiding, heeft ze bij een bank gewerkt. En omdat zij van Duitse afkomst was, is zij in dat concentratiekamp terechtgekomen, dat niet ver bij haar woonplaats vandaan was. En vervolgens heeft ze daar vanaf 1943 tot 1945, ik geloof juni 43 tot april 45, heeft ze daar op dat kantoor gewerkt. En zij zal daar als administratief medewerkster alles gezien hebben en waarschijnlijk ook gefeest hebben met de commandant. Voor de SS was het vaak in die kampen het was een veilige baan, ver van het front. En zij had eigenlijk een mooie functie, in dit geval een veilige functie. En wat vinden Duitsers nu van het feit van deze veroordeling en het feit dat ze veroordeeld is? Ja, er zijn natuurlijk er zijn stemmen in Duitsland, niet alleen in Duitsland, maar ook natuurlijk wereldwijd. Moet je mensen die 100 jaar oud zijn, of bijna 100 jaar oud zijn, moet je die nog vervolgen, moet je die nog veroordelen? En er zijn stemmen die zeggen, ja, deze mensen zijn absoluut schuldig. Hebben meegewerkt aan de Holocaust, aan het faciliteren van de Holocaust. En zij heeft dat absoluut gedaan. Dus ja. Het is ook een beetje een ethische kwestie. Maar zij is, voor zover ik begrepen heb, nog goed bij zinnen. Ze is gevlucht uit het bejaardentehuis vorig jaar. Ze heeft een enkelband gekregen daarna. Dus zij zit. En ze heeft het proces kunnen bijwonen. Ja. En ze wilde niet voor de rechter verschijnen. Zij is nog in staat om het proces bij te wonen. Dus, ja. En dat zijn er natuurlijk steeds minder. Want het is 78 jaar geleden dat de oorlog is beëindigd. Ja. Volgens sommigen zou dit de laatste rechtszaak tegen een oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog zijn. Denkt u dat ook? Of zijn er nog meer die rondlopen die kans maken op een veroordeling? In september vorig jaar was ik ook bij jullie in de uitzending. Ja. En toen werd er ook al gesproken over de laatste aangeklaagde. In ieder geval heb ik toen gezegd dat het zeker niet de laatste was. Toen overleed in Canada een oorlogsmisdadiger. Maar zij zijn er denk ik nog behoorlijk wat. Zij is ook het resultaat van het onderzoek van de Duitse justitie. Dat de Duitse justitie gedaan heeft. En de Duitse justitie heeft niet alleen haar gevonden, maar ook nog vier bewakers die in Stutthof, in dat concentratiekamp, gewerkt hebben. En ook nog vier andere vrouwen. En zij is een van die vier andere vrouwen. Dus in 2018 althans waren er nog 8 mensen in leven die in dat concentratiekamp gewerkt hadden. En waarbij men geprobeerd heeft die mensen nog vervolgen. Ja. En het is dus niet de allerlaatste zaak. Maar als we desondanks toch een beetje de balans nu opmaken, als we kijken naar de hoeveelheid en de aard van de mensen die veroordeeld zijn voor misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, welke conclusie kunnen we dan trekken? Nou, ik denk dat je de conclusie kunt trekken dat het overgrote merendeel de dans ontsprongen is. Ik zou willen zeggen dat als we naar Auschwitz kijken, natuurlijk het grootste en in 2017 is er na, ik geloof 30 jaar onderzoek, is er gepubliceerd dat er 8.500 tot 9000 SS-bewakers in Auschwitz hebben gediend. En daarvan zijn zo'n 700 mensen, als ik het juist heb, zijn aangeklaagd. Ja. In ieder geval, voor het, ja, die zijn met justitie in aanraking gekomen na de oorlog. Ja. Dus dat is nog geen 10%. Ja. En dat is alleen al nog Auschwitz. En we kennen allemaal de verhalen van mensen die van bijvoorbeeld SS'ers die naar Zuid-Amerika ontvlucht zijn. Dus er zijn heel veel mensen zijn ook absolute dans ontsprongen of hebben gewoon in de luwte geleefd. En waarvan de kinderen en de kleinkinderen tot op de dag van vandaag niet weten dat hun opa op de wachttoren in Auschwitz gestaan heeft, om het even concreet te zeggen. Nou, deze vrouw is in ieder geval de dans niet ontsprongen. Dank u wel, Stijn Reurs, journalist en onderzoeker gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog. We hadden het over de veroordeling van de 97-jarige concentratiekampsecretaresse in Duitsland. Consuminderen. U doet het waarschijnlijk al noodgedwongen, maar dat is volgens sommigen nog lang niet genoeg. Dat zometeen na het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. De rechtbank in Den Bosch heeft 3 mannen veroordeeld voor grootschalige mestfraude. Ze krijgen celstraffen van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben de mannen met hun adviesbureau boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Bachmoed. Om de stad in de regio Donetsk zijn al maanden gevechten tussen de Russen en Oekraïners. Zelensky begroette in de stad militairen en deelde medailles uit. Het Russische leger probeert al maanden om Bachmoed te veroveren, maar tot nu toe is dat niet gelukt. De Nederlander Hans Leitens is benoemd tot de nieuwe directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Leitens is nu nog commandant van de Koninklijke Marechaussee. De vorige directeur van Frontex stapte op vanwege pushbacks waarbij migranten met geweld werden teruggestuurd. En KLM laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf naar meldingen over mogelijke misdragingen van een oud-piloot. Daarvoor is een extern bureau ingeschakeld, meldt NH Nieuws. Waaraan de oud-vlieger zich schuldig zou hebben gemaakt, is niet bekend. Gerrit Hiemstra, de donkere dagen voor kerst, blijven die zo grijs als nu? Ja, een beetje wel, eerlijk gezegd. Het is in ieder geval op dit moment bewolkt en het regent in het zuiden, oosten en zuidoosten van het land. En dat blijft het vannacht ook een groot deel van de nacht doen. Uiteindelijk zal het wel wat wegtrekken naar Duitsland. Het klaart ook op vanuit het noordwesten en dat betekent dat er op veel plaatsen mist kan ontstaan. En ook dichte mist. Dat kan vanavond al gebeuren in het noorden. En later vannacht ook in het westen en midden van het land. En ook morgenochtend zullen we daar nog mee te maken hebben. Koelt af naar 1 graad of 4 in het noorden tot 1 graad of 8 in Limburg. Nou, morgen dus eerst op grote schaal mist in het westen en midden van het land, ook in het noorden. Het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Nou, die mist lost later op. Vanuit het westen gaat het dan in de middag weer wat regenen. Maar er kan ook een enkele opklaring voorbij trekken. Het wordt morgen 1 graad of 9 en er staat een zwakke tot matige wind. Misschien aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Dan donderdag en vrijdag, inderdaad, donkere dagen. Bewolkt, periode met regen. Het is zacht met 1 graad of 10. Maar zaterdag en zondag dan is er vrij veel wind, maar ook wel wat opklaringen. Af en toe een bui, dus niet helemaal droog. Ook een langdurig droge periode en het wordt 1 graad of 8 tot 10. Dus sowieso een zachte kerst. Dankjewel, Gerrit. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, verreweg de meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Zijn overigens niet zo heel veel bijzonderheden. Er staan vooral wat langere dagelijkse files her en der. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht zien we wel wat opvallends. Bij knooppunt Empel een 30 minuten oponthoud op de parallelbaan. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is zojuist vrijgegeven. Daar staat file vanaf Vught. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch langzaam rijden tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer met een 30 minuten oponthoud. De A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel door Doseren, ongeveer 30 minuten vertraging. En op de A27 van Almere naar Gorkum, langzaamaan tussen Bilthoven en Hagestein, over 15 kilometer. En daar is de vertraging iets meer dan 30 minuten. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Terwijl we de mond vol hebben van groene energie, worden in Duitsland hele dorpen platgewalst om bruinkool te delven. Het was zelfs, ook in Nederland, een recordjaar voor kolen. Hoe kan dit? Horen we zo meteen van Martin Visser. Maar eerst de oorlog in Oekraïne, de economische gevolgen daarvan en ook de stikstofcrisis. 2022 maakte ons pijnlijk duidelijk dat we pas op de plaats moeten maken. In sommige gevallen zelfs een paar passen terug. Maar kunnen we dat nog wel? Deze week bekijken we aan de hand van 4 thema's wat de mogelijkheden zijn. Vandaag over consumptie, want daar kan nog heel wat van af, denkt econoom Paul Schenderling. Welkom. En Joyce Bovenhuis van het Evandaag Opiniepanel is hier ook. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Ja, meneer Schenderling, minder consumeren, een stapje terug. Dat is nogal een ongebruikelijk betoog voor een econoom. Kijken uw collega's u niet vreemd aan als u dat zegt? Ik ben inderdaad een van de weinigen. Maar als je kijkt naar wat ecologen ervan zeggen, die zeggen eigenlijk, we lopen nu ook tegen de grenzen aan van wat de aarde aan kan. Dus die zijn het er eigenlijk al lang over eens dat hoe we onze economie nu vormgeven, dat dat niet kan binnen de draagkracht van de aarde. En dat er dus ook echt verandering nodig is. Maar goed, dan kijkt u meer als ecoloog dan als econoom naar de economie. Ja, ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat economen te lang alleen naar de economie hebben gekeken als een soort op zichzelf staand systeem en er geen rekenschap van hebben gegeven dat de economie ook binnen de samenleving en binnen de biosfeer plaatsvindt. Ja. Ja. Maar goed, als we met z'n allen minder uit gaan geven, dan stort die economie ook in, denk ik. Of valt dat wel mee? Nou, wat we nu doen is heel extreem. Dus ik denk dat het koopkrachtverlies wat je nu ziet, dat dat niet nodig is om binnen de draagkracht van de aarde te leven. In ons boek Er is leven na de groei stellen we voor om terug te gaan naar een gelijkblijvende koopkracht, zodat we daarbinnen gelukkiger kunnen worden met wat we hebben. En toch moeten we dan daarvoor wel een stapje terug doen. Hoe ziet dat er bij u uit? Doet u dat ook in uw eigen gezin bijvoorbeeld? Ja, we doen het zelf ook thuis. De afgelopen 7 jaar hebben we met name gekeken naar de vorm van consumptie met de grootste impact. En dat zal mensen misschien verrassen, dat zijn spullen. Dus voor de productie van spullen vindt verreweg de meeste materiaalgebruik, maar ook uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en landgebruik plaats. En je kunt dus eigenlijk heel veel winst behalen door kritisch te kijken van eigenlijk 2 vragen te stellen. De ene vraag is, heb ik iets echt nodig als er een verlangen in je opkomt? Ja, ja, ja. En de tweede is, als je het dan echt nodig hebt, focus dan op spullen met een lange levensduur. Want dan kun je eigenlijk met een veel lagere milieu-impact net zo gelukkig zijn. Ja, minder spullen dus, maar ook minder voedsel, denk ik, minder verpakkingen. Waar komt bij u die drive vandaan, behalve dan dat u ziet dat het niet goed gaat qua klimaat met de wereld? Nou, er vielen voor mij in 2018 2 dingen samen. De geboorte van mijn zoontje, waardoor je echt bewust wordt van wat voor wereld laten we voor hem achter. En het tweede is dat ik me toen ook ben gaan verdiepen in de impact van Nederlandse consumptie wereldwijd. En eigenlijk wat we nu in Nederland zien bij bijvoorbeeld Schiphol, maar ook bij de stikstofcrisis, dat is eigenlijk maar een tipje van de ijsberg. Want heel veel productie is verplaatst naar het buitenland en heel veel van die impact is dus ook in het buitenland. En als je je verdiept wat het landgebruik en het watergebruik en het materiaalgebruik is buiten Nederland voor Nederlandse consumptie, dan schrik je echt hoe groot die impact is. Ja. En dan realiseer je ook dat dat niet houdbaar is. Nee. Joyce Bovenhuis van het Evandaag Opiniepanel, je houdt je het hele jaar al bezig en je houdt ook in de gaten of mensen überhaupt nog wel rond kunnen komen met die steeds hogere prijzen. Hebben mensen al gesneden in hun uitgaven? Zijn we al aan het consuminderen? Jazeker, nou, we zijn in ieder geval aan het bezuinigen vanwege de prijsstijgingen. En zeker mensen die geen vast energiecontract hebben, die zien natuurlijk de prijs voor energie echt met maanden of met honderden euro's per maand omhoog gaan. En 2/3 bezuinigt dan ook op energie. Maar ook de duurdere boodschappen zorgen voor een hand op de knip. De helft zoekt bewust de aanbiedingen, wijzigt van supermarkt of koopt vaker iets een huismerk of een aanmerk. En zijn er ook verschillen dan te zien in inkomensgroepen? Ja, het zijn natuurlijk vooral de lage inkomens, die moeten echt nadenken over elk dubbeltje dat ze uitgeven. En dus denken ze na over, kan ik de boodschappen ermee kopen? Kan ik de energierekening omlaag brengen? Moet ik nog wel die nieuwe paar schoenen kopen? Maar ook de mensen met een hoger inkomen bezuinigen. En dat gaat vooral op de energierekening. Okay. En hoe gaat dat dan? Hoe bezuinigen ze? Door gewoon de kachel niet meer aan te zetten? Of? Zeker. We zien ook al langer dat mensen korter zijn gaan douchen. Gemiddeld 5 minuten. Mensen zetten de verwarming inderdaad een stukje lager dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Toen stond hij vaak nog op 21 graden rond deze tijd. Maar zelfs met de vrieskou van de afgelopen week zetten de meeste mensen hun thermostaat op maximaal 19 graden. Vooral vanwege de hoge prijzen dus. Ja. Soms ook wel vanwege het klimaat, wordt gezegd. Maar ja, bijna een kwart heeft de verwarming helemaal niet of nauwelijks aan. Vaak uit noodzaak. Zo. Ja, iemand schrijft erover, helaas dat de 2 kinderen het continu koud hebben, maar we kunnen de rekening gewoon niet betalen. Nee. Het einde van die hoge prijs, die is nog niet in zicht. Zien mensen überhaupt nog meer mogelijkheden om te bezuinigen, zoals meneer Schendeling graag zou willen? Precies. Nou, dat is wel opvallend. De meesten zeggen dat ze wel kunnen bezuinigen. En dan gaat het inderdaad ook over spullen die we niet nodig hebben. Over de prularia. Over dat je naar het tuincentrum gaat en eigenlijk altijd toch wel weer in de verleiding komt om dat leuke plantje te kopen of dat leuke kippetje voor in het raam. Heb jij een kippetje voor het raam, Joyce? Ik niet, maar ik zie het bij heel veel mensen. Oh, je ziet het gebeuren, ja. Ja. Nee, en mensen zeggen ook van we zijn bewuster bezig met wat we hebben. Wat we al hebben. Mensen zoeken even in de kasten en komen vaak verrassend leuke items tegen waar ze helemaal waren vergeten dat ze die hadden. Dat is zeker. En mensen zeggen ook in de reacties op deze vraag dat ze best met wat minder ook wel gelukkig zijn. Ja. Moet ik meteen wel ook bij zeggen dat een kwart aangeeft dat ze echt nergens meer op kunnen bezuinigen. Dus dat is wel zorgelijk. Dat is wel heel erg veel, ja. Mm-hmm. Meneer Schendeling, ja, zeker lage inkomens, dus we horen het, maar zelfs hogere inkomens die hebben al flink bezuinigd, zeggen ze. Ja, dan komt u daar met dat consuminderen, ze zien u aankomen. Nou, ik zie, er is echt een groot verschil tussen consuminderen uit noodzaak, wat je bezuinigen zou kunnen noemen, en consuminderen waarbij je heel sterk let op, heb ik iets nodig en wat is de levensduur? Wij kwamen er zelf achter, na een jaar of 5, dat wij 20% goedkoper uit waren, doordat we vooral nu producten kopen met een lange levensduur. Ja. En je ziet dus eigenlijk dat in de strijd tegen inflatie die mensen heel hard raakt, het ook heel zinvol kan zijn om aan de voorkant producten te kopen die misschien iets duurder zijn, maar dan wel een veel langere levensduur hebben, waardoor je per saldo eigenlijk minder kwijt bent. Ja. En waar ik het voornaamste probleem eigenlijk zelf zie, is, wij hadden een spaarpotje 7 jaar geleden toen we eraan begonnen, zodat we wat producten konden kopen die in de aanschaf duurder waren. En ik heb het met name te doen met de mensen die niet dat spaarpotje hebben om ook aan de voorkant daarin te kunnen investeren. En ik vind ook echt dat er overheidsbeleid nodig is om die groep te helpen om deze groene manier van consumeren, die jou goedkoper uitmaakt, ook aan het einde van de rit, te stimuleren. En hoe zou dat dan moeten uitzien? Dat je subsidie krijgt op iets wat langer meegaat bijvoorbeeld? Of? Nou, in ons boek stellen we concreet voor de belasting te verschuiven van arbeid naar consumptie. En dan vooral naar de meest vervuilende vormen van consumptie, zodat ook fabrikanten ertoe worden aangezet om producten te verkopen met een lange levensduur. En je zou de opbrengsten van de belasting uit consumptie ook deels kunnen gebruiken voor een klimaatdividend, wat je specifiek inzet voor het kwart van de huishoudens met de laagste inkomens, zodat zij ook die spullen kunnen aanschaffen die een langere levensduur hebben, maar in de aanschaf wel wat duurder zijn. Ja, maar dan moet je dus de belasting op arbeid, die verlaag je dan in ruil ervoor. Ja, en die verlaag je ook, zodat mensen sowieso al aan het begin van de maand meer geld overhouden. En de belasting verschuif je naar de meest vervuilende vormen van consumptie, zodat je ook binnen die consumptiepatronen een verschuiving ziet van de vervuilende vormen van consumptie naar de minder vervuilende. Ja. En zodat je dus ook ziet, concreet straks in je leefomgeving, dat als je dingen koopt die relatief weinig energie en materialen kosten, dat die juist goedkoper worden. Denk aan uit eten gaan, naar het theater gaan, onderwijs, zorg. Dat zijn natuurlijk vormen van consumptie met een kleine materiële impact en die zullen juist in zo'n systeem goedkoper worden. Ja, maar dat vergt wel heel veel tijd, denk ik, voordat we dat zo ingericht hebben met z'n allen als samenleving? Of ja, nee, dat ben ik met je eens. We moeten daar ook reëel over zijn. Dit is echt een grote transitie. Wat echt heel bijzonder is, is dat we gewoon 50 jaar geleden de voorspelling hebben gehad. We gaan nu tegen de grenzen van wat mogelijk is aanlopen. En dat zien we nu om ons heen. Zelfs in het waterrijke Nederland gebruiken we op dit moment te veel water, volgens de waterschappen. Er moet 25% vanaf. Ja, dat zegt echt wat. En het geldt ook voor materiaalgebruik. Als we in dit tempo doorgaan, zullen medio 2035, 2050 ook bepaalde grondstoffen structureel duurder zijn geworden. En dan niet echt een beetje, maar een beetje zoals vergelijkbaar nu met de energieprijzen. Het is echt nodig om daarop te anticiperen. En ik denk dat de beste manier om te anticiperen is als we heel veel verspilling uit de keten halen door die vormen van vervuiling te belasten, zodat fabrikanten ook echt een prikkel hebben om met minder gebruik van energie en materialen die producten in de markt te zetten. Oké, denk je, Joyce, dat de panelleden hierop zitten te wachten? Nou, wat ik me dan afvraag, hè, ik hoor een beetje zeggen goedkoop is duurkoop. Ik vraag me af, hoe kom je er nou achter dat je een duurzaam product kopen? Want daar zouden we wel wat aan hebben. Is dat te zien? Is dat in de prijs? Dat je denkt van, nou, ik koop nu een iets duurder lampje, die gaat dan langer mee? Of? Ja, dit is super belangrijk. Ik krijg echt heel veel vragen van mensen, ook naar aanleiding van het boek. Van, ik zie door de keurmerken het bos niet meer. Ik weet niet precies welke producten nou echt lang meegaan en wat nou marketing is en wat nou waarheid is. Er is een organisatie in Engeland met 200.000 leden, Ethical Consumer, die dit uitzoekt voor consumenten. En ik ben zelf van plan met een grote groep vrijwilligers dat werk naar Nederland te halen om uit te zoeken welke producten hebben lange leven en consumenten daarover te informeren. En onze beweging heet Just Enough en we zijn net dit najaar begonnen. Ja, oké, okay, dankjewel. Pals Schendeling en ook Joyce Bovenhuis. Vanavond meer hierover bij Eén Vandaag op tv op NPO 1. Dank jullie wel. Feit of fictie? Ja, Jelle, vandaag over Kamerleden. Ja, je hoort nooit iemand te vragen naar zijn leeftijd, maar dat is wel precies waar het over gaat, hè? Ja, klopt. Bij WNL hadden ze het dit weekend op Radio 1 over de werkdruk van Kamerleden. En daar zei demograaf Jan Latte het volgende. Ze zijn allemaal te jong. Of te jong. Te jong als representant voor de Nederlandse bevolking. We hebben dus ongeveer miljoenen mensen die 50 plus zijn. En in de Kamer zijn ze allemaal 30, 40. Nou ja, jong. Nou ja, je hoort het. Latte zegt hier dat de Kamerleden te jong zijn om de Nederlandse bevolking goed te kunnen representeren. En hij heeft het over een leeftijd van rond de 30, 40 jaar. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, Lambert, maar mijn beeld van de Kamer is niet dat het alleen maar een club met jonge mensen is. Nee, niet helemaal. Nee. Nou, Bert van der Braak is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. En hij was vrij helder over de gemiddelde leeftijd in de Kamer. Nee, dat klopt niet. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar. Nou, dat klinkt helder. Latte zei ook dat de Kamerleden te jong zijn om de Nederlanders goed te representeren, te vertegenwoordigen. Maar wat is nou goede vertegenwoordiging? Ja, dat is een goede vraag. Vroegen we ons af. Nou, die vraag is zo oud als het grondwetsartikel wat erover gaat, vertelt Carla Hoetink. Zij is docent moderne politiek en parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Wat je nu ziet vandaag de dag in discussies is dat er heel veel aandacht is voor herkenbaarheid. Kamerleden moeten een afspiegeling zijn van de bevolking. Dus ook van leeftijd, maar ook van verschillende maatschappelijke achtergronden. Etniciteit, regio. Nou, dat klinkt als een heel lijstje aan eisen waar aan een goed Kamerlid moet voldoen, Jelle. Zeker, en terecht. Maar Hoetink doet er nog een schepje bovenop. Parlementariër moet weten wat er aan zorgen en wensen in de verschillende groepen aanwezig is. Maar hij moet ook weer voldoende afstand hebben om al die verschillende geluiden te kunnen afwegen. En ook dingen mee te nemen die bijvoorbeeld gaan meer over de positie van Nederland in de wereld. Of de leefbaarheid van ons grondgebied over 200 jaar. Over toekomstige generaties nadenken. Oké. Nou, als we al die factoren dan bij elkaar pakken, is onze bevolking dan goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer? Daar hebben Hoetink en Van den Braak niet veel op aan te merken. Er zijn meer fracties dan ooit. Maar ook dat brengt de nodige problemen met zich mee, vertelt Van den Braak. Doordat er zoveel fracties zijn en ze allemaal ook steeds kleiner worden, is het veel lastiger om de taken goed te verdelen en om een goed tegenspel te bieden tegen het kabinet en tegen de ministers die natuurlijk allemaal over een uitgebreid ambtenarenapparaat beschikken. Oké, nou terug naar Latte. Volgens hem zijn de Kamerleden dus te jong om de Nederlandse bevolking te kunnen representeren. Lambert, kijk, dat hebben we ook uitgezocht, sorry. Namelijk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En let op, wat blijkt, de gemiddelde leeftijd van de Nederlander is 42,4 jaar. Oké, 42,4 jaar. En van de Kamerleden? Dat wordt interessant, dat is 45 jaar. Oké, nou ik moet het je toch nog even vragen voor de vorm, maar ik voel hem geloof ik al wel een heel klein beetje aankomen. Maar is de uitspraak van Jan Latte feit of fictie? We moeten concluderen, fictie. Dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja, regenachtige avondspits in een groot deel van het land. De meeste files die staan in het zuiden van het land, rond Rotterdam en bij Utrecht, zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A15 is een ongeluk gebeurd van Gorinchem naar Rotterdam bij Hardingswad-Giessendam. Er staat nu 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A15 naar Europoort, daar staat een kapotte auto stil in de Botlektunnel. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is daar nu 20 minuten. Waar de Europese Unie eerder nog met een Green Deal inzette op minder CO2-uitstoot, gooit Duitsland de laatste tijd het roer om en verbruikt het meer en meer vervuilende kolen. Sterker nog, wereldwijd zijn er nooit zoveel kolen verstookt als dit jaar. Jelle, hoe zit dat? Nou, dat blijkt uit de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap. En ook in Europa stijgt het gebruik van kolen met 6%. De kampioen in de EU is inderdaad Duitsland. 38% van alle steen en bruinkool die in Europa wordt verbrand komt voor de rekening van onze oosterburen. Praten we over door met Martin Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, hoe kan dit nou? We associeerden Duitsland toch lange tijd met heel veel windmolens en verduurzaming. Die tijd is echt voorbij? Nee, die windmolens en die zonnepanelen die staan er nog. Wat het geval is, Duitsland mikt eigenlijk op Russisch gas en dat is er niet. En men blijft wel stroom gebruiken, net zoals Nederland. En ja, dan op een gegeven moment moet je het opwekken en dat gebeurt in toenemende mate met kolen. Ja. Nu zijn er zelfs hele dorpen die moeten verdwijnen ten koste van de winning van die kolen. Zo moet het Duitse Lützerath in januari verdwijnen, omdat energiegigant RWE de bruinkool onder het dorp wil winnen. Activisten willen dat voorkomen. Zij zijn helemaal klaar met de politiek. Daar zeigt sich ganz gut, was immer passiert, wenn eine ehemalige Oppositionspartei an die Macht kommt. Plötzlich, wenn die Möglichkeit da wäre, wirklich Sachen zu verändern, dann passiert das nicht. Ja, so gaat het altijd, zegt deze activiste, als er een voormalige oppositiepartij aan de macht komt. Als ze dan eindelijk iets kunnen veranderen, dan doen ze het niet. En ze heeft het dan in dit geval over de Groenen, die akkoord gingen met het gebruik van steen en bruinkool. Ja, Martin Visser, heeft deze activiste gelijk? Nou, eigenlijk niet, vind ik. Ik denk dat de groene minister van Economische Zaken al daar, die staat met de rug tegen de muur. Ja. Er zijn geen andere opties. Je kunt niet zo snel windparken en zonneweiders uitbreiden. En we blijven met elkaar elektriciteit gebruiken. Dus ja, dan is er eigenlijk maar één optie in Duitsland. En dat zijn ja, het weer openen van kolencentrales die eerder waren gesloten. Ja, want het is dus echt meer werk om nieuwe windmolens neer te zetten of nieuwe zonneparken neer te zetten dan zo'n heel dorp bijvoorbeeld platwalsen en die mensen verhuizen om dan bruinkool daar te gaan winnen. Nou, die plannen waren er al. En het is natuurlijk heel sneu, heel vervelend. Ja. Maar die plannen waren er al. Maar je kijkt ook maar naar Nederland. Hè. We bouwen 10 gigawatt extra wind op zee. Maar dat is pas over 10 jaar klaar. Ja, dat gaat dus heel traag. In Duitsland, dat soort termijnen. Maar dit is voor het klimaat lijkt me geen goed nieuws, dat dit nu het recordjaar was qua kolengebruik. Ja, het is wel een recordjaar. Ja, wereldwijd is het een recordjaar. Maar dat komt vooral door het stijgende gebruik in Azië van kolen. 80% van alle kolengebruik in de wereld gebeurt in Azië. En dan met name China. In Europa, als jij kijkt wat langere termijnen, zie je eigenlijk een afnemende trend. Mm-hmm. En dit jaar gaat kolenverbruik dan wel iets omhoog. Maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het kolenverbruik van 5 jaar geleden, dan is er toch sprake van een forse daling van kolen. Want hoe zit het eigenlijk met de kolenconsumptie in Nederland? In Nederland hadden we vorig jaar december, dus een jaar geleden, hebben we afgesproken dat de centrales nog maar 35% kolen mochten gebruiken over het hele jaar. En ja, in Nederland hebben we ook die regel hebben we losgelaten in juni. Ja. Dus ook in Nederland worden de kolencentrales meer ingezet dan oorspronkelijk het plan was. Ja, we zitten nu op 60% geloof ik, toch? Ja, 60%, maar daar zit ook wel biomassa bij. Oh ja. Als je die van aftrekt, dan kom je wel boven de 35% die eerder was verordeneerd. Maar niet extreem veel hoger. Dus wat dat betreft valt het in Nederland nog wel mee. Maar goed, wij doen dus allemaal ons best om dat zo min mogelijk te doen, die kolen gebruiken. Maar ja, India en China, u zei het al, die stoten ook meer uit. Wat doen ze daar eigenlijk om minder CO2 bijvoorbeeld uit te stoten? Nou, juist de groei van de elektriciteitsvraag al daar, die is gigantisch. Dus ze doen eigenlijk alles op om voldoende elektriciteit te produceren. En dat doen ze deels door heel veel zon en wind te bouwen, ook in dat soort landen. En men mikte eigenlijk op forse groei van de LNG, de vloeibare aardgas al daar. Ja, ja die hebben wij ook nodig. Nu in Europa. Ja. En dat gaat naar Europa. En dus hebben ze daar extra kolen nodig. Ja, en we kunnen dus eigenlijk niks doen om India en China bijvoorbeeld minder om de CO2-uitstoot daar te verminderen nu op korte termijn. Op korte termijn is het heel moeilijk. Maar ja, als je iets langer vooruit kijkt, en dat doet de IEA ook. En dan zien ze wel dat na 2025, dus over enkele jaren, het kolenverbruik wereldwijd, dus ook in Azië, fors gaat afnemen. Oké, okay. Dus dan is er een stabilisatie, daarna neemt het af en dan zijn die windparken ook weer op tijd af, als het goed is. Ja, want we blijven. Elk jaar komt er enorm veel wind- en zonne-energie in de wereld bij. En op een gegeven moment zijn daar dus ook kolen en ook gas is steeds minder nodig. Ja, nu is er in Duitsland ook voor gekozen om de kerncentrales te sluiten. Zou dat niet heel erg veel helpen om die open te laten of om nieuwe kerncentrales zoals wij in Nederland gaan doen te gaan bouwen? Ja, dat denk ik wel. Ja, blijkbaar moet je concluderen, zeg maar, dat de angst voor kernenergie nog groter is als de angst voor de kolen- en de CO2-emissie. Ja, maar als ik zie hoeveel moeite het allemaal kost om die uitstoot naar beneden te brengen en hoe afhankelijk we zijn van andere landen, dan lijkt me het toch wel de meest logische optie, toch? Ja, het lijkt de logische optie. Het is natuurlijk wel een langjarig gepland proces om kerncentrales te sluiten. En ook de operators van die centrales houden daar ook rekening mee. Dus het is niet heel makkelijk om plotseling te zeggen, blijf maar open. En wel degelijk is er discussie in Duitsland om dat toch te gaan doen. In navolging ook van Nederland, die gezegd heeft, ja, we moeten toch ook inzetten op kernenergie. Ja. Maar het is een moeizame discussie. Ja, ja, dat snap ik. En doen wij eigenlijk genoeg qua windparken en qua zonneparken om op tijd onafhankelijk te zijn en die kolen niet meer nodig te hebben, mocht er weer een keer een crisis ontstaan zoals nu door Oekraïne? Ja, dat is een goede vraag. Vooralsnog zien we eigenlijk dat door de crisis er eigenlijk geen windmolen bij komt. De windmolens die we bouwen en de zonnepanelen die we neerleggen, dat gebeurt vooral omdat het al lang geleden gepland was. Oké. En de uitbreiding daarvan, ja, dat is echt iets van de lange adem. Noem het voorbeeld van de 10 gigawatt op zee al. En ja. Uiteindelijk gaat dat wel gebeuren, maar dan praten we eigenlijk na 2030. Maar ligt dat dan aan de vergunningen? Ligt dat aan het feit dat het zo lang duurt om een windmolen te maken? Of waar komt dat door dat het zo lang moet duren? Nou ja, deels omdat we het niet willen. De vergunningen krijgen en houden voor de rechter is ontzettend moeilijk voor de ontwikkelaars van die parken. En deels ligt het er ook aan dat de netwerken er niet gereed voor zijn en dat het ook heel moeilijk is om netwerken uit te breiden. Oké, nou, hartelijk dank Martien Visser. Vanavond bij 1 Vandaag op NPO 1 ook meer nieuws over dat verdwijnende Duitse dorp voor de kolenwinning. Zijn we bijna aan het eind gekomen van deze 1 Vandaag. Jelle, wat is er nog? Ja, ben jij een borrelaar op werk in december? Hou je daarvan? Nou ja, als er een kerstborrel of zo is, dan wel. Maar ik neem niet standaard zo'n borrel mee naar mijn werk. Als je dat nee, oké, goed antwoord. Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders slaat werkborrels het liefst over. Echt? Blijkt uit onderzoek. Ja. Oh. Grote groep, zou je zeggen. Het gaat hier om bedrijfsborrels. Denk aan kerst, nieuwjaar, Sinterklaas. En bijna de helft van de mensen ziet het zelfs als een verplichting om naar zo'n borrel te gaan. Mensen vinden de borrel saai of gênant. Ja. Nou, gênante borrels. Dan denk ik aan Sinterklaasborrels. En dan denk ik gelijk aan Jiske Vet. Ja. Even luisteren. Ik zal eens even kijken wat de Pieten in het grote boek hebben opgeschreven. Wie is Edgar? Dat ben ik. Ja, Edgar. Dat is natuurlijk niet zo mooi wat ik hier allemaal lees over jou, hè? Edgar? Kom jij eens even bij Sinterklaas op school. Ja, hier stoppen we. De rest mag je thuis kijken. Het wordt een beetje raar daarna. Maar... lijkt me heel verstandig dat we hier inderdaad stoppen. Dankjewel, Jelle. Ja, dit was 1 Vandaag voor nu op de radio. Straks op tv, dus op NPO 1. Om 17:15 gaan we verder. En hier op deze zender gaat Nieuws & Co. verder. Vandaag met Fleur Wallenburg. Ik wens u alvast een hele fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Wat wordt het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar? Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Stem nu op 1 van de 12 genomineerden. Ga naar nporadio1.nl/non-fictie. De winnaar is geworden. Door te stemmen maak je ook nog eens kans op een gesigneerd exemplaar van het winnende boek. Gefeliciteerd. Vrijdag reiken we de prijs uit in een speciale uitzending van Humberto bij Afrotros op Radio 1 vanuit boekhandel Van der Velde in de Broeren in Zwolle. Luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Hier naar Humberto op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vlak voor het weekend. Ja hoor, een steentje op de ruit. 1 belletje naar Autotaalglas. Tadaa! Kunnen we met een gerust hart naar de camping. Top! Opgelost. Autotaalglas. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People.